to program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Cała Polska opłachuje Zbigniewa Wodeckiego. Piosenkarz, kompozytor i aranżer zmarł z powodu komplikacji po udarze. Z trzech wieżowców w Koszalinie ewakuowano 350 mieszkańców. Powodem ewakuacji są wyraźne drgania budynków. Tysiące Rosjan przyszło do moskiewskiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela, by pokłonić się relikwią świętego Mikołaja z Miry. Nie żyje Zbigniew Wodecki, piosenkarz, kompozytor i aranżer. Artysta znany z takich szlagierów jak Izolda, Chałupy Welcome To, Lubię wracać tam, gdzie byłem, czy Pszczółka Maja. 6 maja skończył 67 lat. W grudniu zeszłego roku na trójkową licytację w ramach akcji Święta Bez Granic Zbigniew Wodecki przekazał jedną ze swoich trąbek. Artysta kupił ją od kolegi muzyka podczas nagrywania jednej z płyt. W ten sposób znacząco wsparł go finansowo. To byli absolwenci szkół, akademii muzycznej, którzy umieją grać. A ci ludzie nie mają za bardzo z czego żyć. No i ten kolega aranżer, że ma do sprzedania. No widzę, że przydałoby się, żeby ktoś to kupił, żeby on miał na coś. No ja tak, nie chwaląc się z dobrego serca, a może mi się przyda, bo mam prawie dwie trąbki. Ja wezmę i kupiłem tę trąbkę za sumę niezłą. Artysta otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, uhonorowanego m.in. srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2016 roku otrzymał Nagrodę Fryderyka w dwóch kategoriach. Zostanie pochowany w Krakowie. Z trzech wieżowców w Koszalinie ewakuowano wieczorem 350 mieszkańców. Powodem ewakuacji są wyraźne drgania budynków, które odczuli mieszkający w nich ludzie. Teren przy blokach został ogrodzony taśmami, na miejscu są wszystkie służby, a w budynkach odcięto gaz i prąd. Na osiedle przyjechały autobusy i tam mieszkańcy mogą schronić się do czasu, gdy będzie im wolno wrócić do mieszkań. Jak długo to potrwa, na razie nie wiadomo. Po 21 na miejsce dostarczono sejsmograf. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że przyczyną wstrząsów mogło być prace detonacyjne przy budowie drogi ekspresowej S6. Wstrząsy są odczuwalne od kilku dni. Dziś szczególnie mocno odczuli je mieszkańcy wyższych pięter. Tysiące Rosjan przyszło do moskiewskiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela, by pokłonić się relikwią świętego Mikołaja z Miry. Fragment kości świętego, nazywany przez prawosławnych chrześcijan Mikołajem Cudotwórcą, został w niedzielę przywieziony z włoskiego miasta Bari. Jak podkreśla prawosławny biskup, metropolita wołokołamski Hilarion, Mikołaj Cudotwórca jest jednym z najbardziej czczonych w Rosji świętych. Mówią o tym także pielgrzymi, którzy stoją w prawie dwukilometrowej kolejce, aby pokłonić się jego relikwiom. To jeden z największych świętych, który był czczony na Rusi od najdawniejszych czasów. Dzięki jego wstawiennictwu u Boga miało miejsce wiele cudów i uzdrowień. Prosty człowiek zwraca się do niego jak do najbliższego pośrednika między Bogiem i człowiekiem. Święty Mikołaj Cudotwórca żył na przełomie III i IV wieku. Już jako biskup Miry zasłynął cudami i niesieniem pomocy najpotrzebniejszym. Jego relikwie będą w Rosji do 28 lipca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poniedziałek w Wielkiej Brytanii był dniem deklaracji programowych mniejszych partii. Swoje manifesty wyborcze przedstawili Zieloni, regionalne odłamy konserwatystów i lejburzystów, a także Sinn Féin z północnej Irlandii. Zjednoczone Królestwo bez Irlandczyków to marzenie Sinn Féin, która wpisała do manifestu żądanie referendum w sprawie przyłączenia regionu do Republiki ze stolicą w Dublinie. Politycy ugrupowania odmawiają jednak zasiadania w centralnym parlamencie w ramach protestu przeciwko obecności Brytyjczyków na Szmaragdowej Wyspie. Ich wpływ jest więc symboliczny. Drugie referendum w sprawie Brexitu to z kolei kluczowa obietnica Zielonych. W tych wyborach chodzi o przyszłość naszych dzieci, a także o ochronę naszych wartości, współczucia, otwartości i współpracy. Mówiła szefowa partii Caroline Lucas i dorzucała do tego postulat uniwersalnego dochodu podstawowego. A szkocka partia pracy? Wpisała do programu twardy sprzeciw wobec drugiego głosowania w sprawie niepodległości kraju. Tego chce prowadząca w badaniach szkocka partia narodowa. Wreszcie Walia, tutejsza gałąź partii konserwatywnej, obiecała. Po Brexicie rolnicy nie stracą unijnych dopłat. Wielu farmerów cały czas obawia się takiego scenariusza. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro burze i deszcz możliwe na południu Polski, poza tym słońce i nie będzie padać. Ciepło od 19 stopni w Trójmieście do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Blind Love, ślepa miłość. Wystąpił zespół The Nighthawks. To amerykańska grupa o pokaźnym dorobku fonograficznym. Można przebierać w ich płytach i w piosenkach, ale w Maniaku właśnie dość dawno ich nie słyszeliśmy. No więc nadrabiamy tę zaległość i dwa utwory teraz, 99 Pounds i Trouble. 99 Pounds to waga, 99 funtów to gdzieś tak około 50 kg. Chodzi z pewnością o kobietę, no a całą resztę wyjaśni już sam zespół. Just what I'm talking about. If you ain't never had good loving like this, I don't mean to be bragging, y'all, but my baby's loving is a natural fact. That good things can come in small packages. You have to agree with that. My baby is 99 pounds, natural bone goodness, y'all. 99 pounds of soul. I said she is 99 pounds. That's your bone goodness, y'all. 99 pounds of soul. 25 pounds of tenderness in each and every touch. She's got 25 pounds of understanding her man. You know she don't make me worry too much. She's got 24 pounds or something, y'all. You know that I can't even name. Well, it all adds up to 99 pounds. So well put together in a tight little frame. My baby's 99 pounds. Not your bone goodness, y'all. 99 pounds or so. Says she is 99 pounds, not your bone goodness, y'all. 99 pounds of soul. On the dance hall floor, I said, the world to do an A-L-O-N-E. Well, but hey, good L, number O-K-I-N-G. I smell T-R-O-U-B-L-E. I was a little bitty baby when my papa hit the skid. My mama had a time trying to raise 9 kids. She told me not to stand because it was impolite. Ostatnia piosenka to nie tylko trouble jako kłopoty, ale też ćwiczenie tak zwanego spelowania, czyli spellingu. T-R-O-U-L-B-E. Tak śpiewali The Nighthawks, literując, bo to w amerykańskich szkołach nawet podlega czasem konkursom. I ćwiczenie w literowaniu poszczególnych słów jest umiejętnością tam cenioną. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania utworu pochodzącego z płyty, która była debiutem solowym artysty, z którym wiązała się piękna przeszłość i nadzieje na równie piękną przyszłość. Przeszłość pozostała piękna, a z tą przyszłością bywało różnie. hotels, hoping and praying for something else. Only halfway through Louisiana, on my way home to Alabama. Mówiłem o pięknej przeszłości, no bo trudno tak nie nazwać muzyka, który występował w legendarnych Blues Breakers, a potem zrobił krok dalej i stał się członkiem The Rolling Stones. Mowa tu o Micku Taylorze, a słyszeliśmy utwór Alabama pochodzący z jego pierwszej solowej płyty już po rozstaniu się ze Stonesami. Umiejętności gitarowe niewątpliwie najwyższej klasy, ceniony przez krytyków i publiczność. No, wokalnie różnie, ale nie oczekuje się od niego wszystkiego. Ta płyta przyjęta dobrze, ale mówiłem o tej przyszłości, która potem nie była pełna już takich wspaniałych momentów jak poprzednio. Nagrywał płyty, występował na żywo, ale ten cały wspaniały blichtr bycia Stonesem pomaleńku musiał blaknąć. Niemniej ta pierwsza płyta pokazuje, jakie umiejętności miał Mick Taylor i ona jest może mniej rockowa w stosunku do tego, co grał w Stonesach, ale słychać, co on potrafi. Running. Broken Hands. To już zdecydowanie bardziej stąsowaty kawałek i gdyby tu wstawić wokal Jaggera, to można by się nawet pomylić. No ale trzeba powiedzieć, że Mick Taylor przede wszystkim najpełniej realizował się jako instrumentalista. Thank you. Być może Taylor wszedł do studia i powiedział: no dobrze, koledzy, stąd i stąsami, ale ja tu pokażę, co ja jeszcze potrafię. No i nagrał coś takiego. W tym czasie, kiedy Mick Taylor jeszcze występował z Rolling Stonesami, po drugiej stronie Atlantyku, a właściwie nawet po drugiej stronie kontynentu amerykańskiego, bo w Seattle występował zespół, który nawet nie mógł marzyć o równaniu się popularnością z The Rolling Stones, ale dawał sobie radę zupełnie dobrze. Był rok 1969, a ta grupa z Seattle nosiła nazwę Floating Bridge. Niewielki dorobek, ale bardzo interesujący. Oni potrafili też przerabiać znane przeboje na długotrwałe, instrumentalne adaptacje, ale też śpiewali swoje numery, takie jak Crackshot przed chwilą i tak jak za chwilę 3 Minute 20 Second Blues. Banalny tytuł, bo ten blues ma rzeczywiście 3 minuty i 20 sekund. A potem jeszcze Gonna Lay Down and Die, a pod tytuł tego utworu Slow Blues, Floating Bridge. I gotta have all your loving, baby.

Słuchaliśmy amerykańskiej grupy Floating Bridge, a audycję zakończą tak, jak rozpoczęli, The Nighthawks. Running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you say you love me too, I've been traveling night and day. I've been running all the way, baby, trying to get to you. There was nothing that could hold me, that could keep me away from you. Lord above, you know I love you, 'cause it was he who brought me through. When my road was dark as night, he would shine his brightest light when I was trying to get to you. Still run all the way, baby, trying to get to you.